Meryem Şen Ocak söylüyor. Bu kalbimin sevinci. Başında ceylan balalar, ceylan balalar. Ceylanın balasını okçu yaralar, okçu yaralar. Ceylanın balasını okçu yaralar, okçu yaralar. Yol üstte durma, boynunu vurma. O yadigardır, ona el sürme. Yol üstte durma, boynunu vurma. O yadigardır, ona el vurma. Yeri yeri mende gelin dalınca, desmal ele yapar beni yanınca. Yeri yeri mende gelin dalınca, desmal ele yapar beni yanınca. Bağdı meşedi, bağdı meşedi. Yardan ayrı yaşamak çetin bir şeydi, çetin bir şeydi. Yardan ayrı yaşamak çetin bir şeydi, çetin bir şeydi. Ağaç olaydım, yolda duraydım. Yar gelip geçer de gölge salaydım. Ağaç olaydım, yolda duraydım. Yar gelip geçende gölge salaydım. Yeri yeri mende gelin dalınca, desmal ele apar beni yanınca. Yeri yeri mende gelin dalınca, desmal ele apar beni yanınca.